rum. Han tævede sin søn, hver gang han glemte lidt af sin aftenbøn. Han slog ham ofte hårdt, og så længe som man kan. Til gammel far blev olding, og hans søn blev en gammel mand. Sønnen sang om godhed fra morgen stund til kvæld. Når han vagnede i vers, lød der skin og smæld. Gammel far blev blind og blind samt opereret. Sønnen tog med tak mod tæv fra det løse adopteret. Gammel far sted søn slid fra dagens brød. Fra hånden og til munden, fra dag til dag det lød. Herren hytter sine og klipper sine få. Jeg kan næsten ikke nå at slå dig mere fra i år. Jo, vi er på landet i de gamle dage. Og de gamle dage kommer, hvis aldrig mere tilbage. Markerne var høstet, og høstsilden var fanget. Havet lå i vind, og skolebørn fik ganget. Præsten døbte folk og fæ, og året gik sin gang. En olding gik og byttede slag for bøn og sang. En dag faldt gammel far og blev liggende i græsset. Mod sønnen løb sin vej, frigjort nu af presset. Nej, han sad og sang og bad og snøftede kun vejer. Da præsten holdt en tale om hunde og deres hærer. Gammel far var grum, men for dem som intet har, var han verdens allerbedste, bedste gammel far. Sønnen sad og græd hele dagen lang. Fra kirkegården lød der suk og bøn og sang. Jo, brutale gamle nar. Men for sønnen var den gamle den far han fik leveret. Den eneste som ville have ham adopteret. Det er let at se retfærdigt på fædre og på sønner. Du ved hvad man skal vide om sange og om bønder. Hvem her kaster sten og får guldstykker i løn. Og hvilken dommer dømmer gammel far og søn.